Anem a continuar avui amb l'aprofitament de la xerrada que vas tindre amb el Francisco Blanco, alias Latino, fa un poc més d'un mes, i que ens aprofita per a donar un poc l'entrada de les peces dels diversos grups que eixen de la factoria Seda Jazz i també per a que ell opine d'unes coses i d'unes altres. Avui la música que anem a posar segurament va ser de les músiques que més identifiquen que s'han anomenat Seda Jazz Ensembles, Seda Jazz Big Band o semblant. La paraula Seda Jazz i darrere el que vulgueu. N'hi ha un nucli fonamental que està format per Mike Mossman, un trompetista de Nova York molt, molt conegut, el conegudíssim ací Perico Sanbeat, bueno, ací per tot arreu, afortunadament Perico Sanbeat ha arribat als nivells de popularitat a nivell mundial que pugui haver arribat de Montolio en el seu moment. El Jesús Santandreu, alias El Xiquet, que en aquests moments crec que està per Chapó o una cosa d'eixes. El trombonista Carlos Martín, evidentment Latino, el seu saxo baríton. L'Arturo Farril al piano, l'Horacio El Negro Hernández a la bateria, un altre que no és de per ací, és de per allà, de l'altra part del xarco, el contrabaix de Mario Rossi, un dels germans Rossi, la conga de Luisito Dulceides i el contrabaix també de Chris Higgins en alguns casos i de Paco Bernal a les congues en altres casos. Amb lleugeres variacions, aquest ha estat el nucli de les formacions que s'han gravat coses de música de jazz llatí amb el nom de Seda Jazz Latin Ensemble o Seda Jazz Big Band. En aquest cas, era la numerada Seda Jazz Latin Ensemble, és una gravació de l'any 2000 i està dintre d'un disc que s'anomena Este También. I anem a continuar escoltant a Latino, que és del que es tracta en aquest cas. Bueno, a principi d'aquesta història, sobre el 91, jo ja donava classe en la banda, no? I tenia alumnes molt xicotets, per exemple Carlos Martín, Vicente Macián, David Pastor, eren xiquets. David Pastor era un poc més major, però estem parlant de xiquets de 6-7 anys. Entonces, jo vaig tindre-los d'alumnes de zero. I després, quan varen començar a fer coses en la Big Band, es tenien 11 anys tocant ja. És paregut a la Sant Andreu, un poc la història, perquè en aquesta època quasi tots eren xiquets. Claro. Thank you. Les peces que heu escoltat són este també, per cert, l'única composició en aquest disc que s'anomena Aixina, este també, que és de Perico Sanbeat, perquè la resta són de Mike Mossman. I he oblidat dir que en tots els discos que anem a posar avui, la direcció de la banda o de l'ensemble és de Latino. Anem a continuar escoltant a Francisco Blanco Latino, aquest xicón cordobès afincat en Sedaví, per a sort nostra. I ara pues, tenim la sort de tindre pues, tots els músics d'aquesta època que estic anomenant en gran nom, no? El David Pastor no para, és un dels més aclamats i més... Jo ho vaig veure en la Claudia Valle en Barcelona. Sí. Una actuació molt, molt bona. Sí, i ell sempre està tocant, però ja t'he dit també que estan tots fora, perquè sí, no n'hi ha molta canxa per així. I la gent està en Barcelona, en Musiquene, en Sant Sebastià, i estan col·locats donant classes en les millors escoles d'Espanya de jazz, en el taller de músics, en l'SMUC, en Conservatori de València també, tenim a Toni Belenguer, després està Boro García, que també va començar... Thank you. Vamos para atrás. Yo me voy. Pa' que lo goce. You Are the One és la primera de les peces que heu escoltat, una composició de Silvio Cebrián amb arranjament del Mike Mossman, i la segona jo crec que no cal que la presentem, evidentment és La Semilla Negra del Santi Auserón en un arranjament fet pel propi Latino, en la que intervé com a vocalista Arey Martínez, que per cert està bé destacar que aquestes dues peces són d'un disc que és segurament el que ha tingut millor acollida des del punt de vista de la crítica i de públic, que es diu Muñequita Linda, en el que per fi va poder aconseguir el Latino muntar una autèntica big band, una big band d'una vintena de membres, entre els que, a part dels fixes que ja vos he comentat abans en el Seda Jazz Latin Ensemble anterior, n'hi ha gent com, per exemple, Toni Belenguer, també als trombons, Vicente Macián al saxo tenor, David Pastor a la trompeta, Kurt Rosenwinkel com a solista de guitarra i Arturo Farrell al piano, ni més ni menys que Arturo Farrell. Ja vos dic que és segurament la producció més ambiciosa que ha fet com a big band el grup del Latino, o almenys el que ha tingut més ressò dintre del món del jazz llatí. Respecte a això que vos deia, el propi Latino fa una dedicatòria en el disc on diu que aquest treball està dedicat a tots aquells que saben el que costa treure endavant d'una producció d'aquest calibre. I per cert, cal destacar també la col·laboració en el disc, encara que no s'escolten les peces que he posat, de la Sole Jiménez, una persona que també col·labora prou sovint amb la gent de Seda Jazz. I ara anem amb Latino. Seda Jazz, a partir de la nostra big band, en molts pobles volíem tindre una big band també en bandes o en grups d'amics, i vàrem fer moltes big bands a nivell... En València s'han fet moltes big bands a partir de Seda Jazz. No només queda localitzat en la nostra seu. Quines aguanten? Pues està la en funcionant encara, tenim la... En Sueca estan fent encara algo. En Ontinyant, la Intocables, que vam treure un disc d'ells fa poquet. Després, a veure si me'n recordo ara de més big bands que estan funcionant. Vam muntar una en Villalonga, també en Oliva hem col·laborat també fent tallers i dirigint la big band, perquè la d'Oliva ja no funciona. I ara no ve al cap més, però moltes aixina... Ah, tenim un altre en funcionament també en Paiporta. Van estar també un munt de temps en València, a l'Alameda, que era una escola de música que tenien una big band també, va durar 3 o 4 anys. Sí. Són moltes, ara no me ve el cap més, però són moltes big bands que hem format. Sí, que han eixit un poc de la mare de Seda Jazz. Sí, la de Sàtima també encara funciona. Ah. Sí. O sigui que ha sigut un punt de referència, però no només en València, sinó també en altres ciutats, com per exemple Almeria, que tenen, sempre que anem el diuen en directe. Seda Jazz és la nostra referència i la nostra escola. També hi ha una moguda prou important en Jaén, en Cádiz. Tenim també, sabem que el model també està en altres llocs, per exemple en Ponte Jazz, Pontevedra. O sigui que hem segut model i sabem, i me l'han dit molta gent, que és un model de moltes mogudes a nivell nacional. Ells tenen més sort que vosaltres a punt de fer el finançament? Home, sí que pareix que sí que n'hi ha un poc més de... El que passa és que nosaltres, al ser músics, estem pensant més en la música, no? No tenim a ninguna persona que està dedicada a anar darrere i donar la píldora als polítics o qui siga, no? Perquè me pareix que així funcionen les coses d'esta manera. Si estàs damunt d'ells, el que no llora no mama, no? I nosaltres, de llorar, de plorar poquet, anem a la nostra, i jo crec que anem bé. Perquè sí, depens d'una institució i deixen de la teta, donar-te teta, s'acaba la història. I nosaltres estem ja més de 22 anys funcionant. És que aquí, en València, per exemple, jo sé que n'hi ha molts grups que treballen com a associació, i això no és correcte, perquè... Bueno, és correcte sempre que la llei no, no faci res en contra, no? Si, si no passa, si està, la llei fa la trampa, no? Diuen. Pues n'hi ha moltes associacions que treballen com a associació, però realment és professional, perquè després els músics cobren i no se donen d'alta. Entonces nosaltres a vegades estem lluitant en contra de... Perquè nosaltres sí que donem d'alta els músics en els concerts i no cobren com a associació, sinó com una empresa. Entonces tenim que cotitzar com qualsevol treballador. Hi ha el 25% de l'IVA, l'ESGAI, claro, i tot, tot. I cotitzar com Seguretat Social i tot, social, i com qualsevol clar. Treballador. Clar. Que tenim, que si tu te fiques mal te vas a l'hospital. I nosaltres volem dignificar la professió de músic, no estar ahí sempre en black i black is black, saps? Ja està bé, no? Nosaltres tenim que lluitar per un estatus laboral digno. Thank you. El misteri del terrat de la botiga de l'Amparo, una composició amb nom una miqueta inquietant del Jesús Sant Andreu, alias el Xiquet, és la peça que acabo d'escoltar en el Seda Jazz Latin Ensemble, una repetició pràcticament de la formació de l'any 2000 que vos he comentat, sols que en l'any 2005 i en la que falta al piano Arturo Farrell i així està substituït per dos músics del terreny, Ivonne González Melón i Santi Navalón. Com diu el propi Latino, aquest disc està fet per músics del terreny, en molts casos, músics valencians procedents de poblacions on, al igual que Sedaví, compten amb una gran tradició jazzística com Godella o Carcaixent i també, evidentment, de ciutats com València, Nova York, Barcelona i La Habana. Això és el jazz que fa Latino quan pot i les condicions són favorables. Sabeu que esteu a Radio Clara, al 104.4 de l'FM de València i que això és el Camí de la Música, un programa de músiques que podeu escoltar els dissabtes a la nit a les 11:30 de la nit, els dijous en repetició a les 4 o en la nostra web se podeu descarregar en format MP3 www.caminsdelamusica.net. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adeu.